met Roderick Velo. Zometeen de ronde tafel van Roderick over het fenomeen woke. De nieuwe dwingende moraal die bepaalt of we blank of wit zeggen, welke boeken, beelden en kunst mag en wat wel en geen racisme is. Vier gasten over de opkomst van woke en het verzet ertegen. Nu eerst het nieuws van 3 uur met Sid van der Linde. De GGD waarschuwt voor een nepbericht waarin staat dat onderwijspersoneel voorrang zou krijgen op een boostervaccinatie. Op veel priklocaties verschijnen mensen die in het onderwijs werken met een afspraak die nep is, zegt de GGD. Zij kunnen niet geholpen worden. Het nepbericht gaat volgens de GGD online rond. Het is niet bekend hoeveel mensen een nepafspraak hebben gemaakt. Koning Willem-Alexander heeft in zijn kersttoespraak opgeroepen tot verbinding in gepolariseerde tijden en gewezen op die klimaatverandering. Die hebben we zelf gecreëerd en daarvan ondervinden we nu aan den lijve de gevolgen. Hij zei verder dat er behoefte is om gehoord te worden en aan een gezamenlijk verhaal. Ook legde hij nadruk op de vele persoonlijke gesprekken die hij het afgelopen jaar had met Nederlanders die het moeilijk hebben, onder meer door corona en de toeslagenaffaire. In Maleisië zijn zeker 46 mensen om het leven gekomen door hevige overstromingen. 5 mensen worden vermist, melden plaatselijke media. De regenval is gevolg van de moesson. De jaarlijkse regentijd is opvallend hevig dit jaar. Het is 100 jaar geleden dat er zoveel regen viel in korte tijd. De grootste ruimtetelescoop ooit, de James Webb, is succesvol gelanceerd. De lancering werd een aantal keer uitgesteld, maar vanmiddag werd een raket met daarin de telescoop gelanceerd vanuit Frans-Guyana. Op 1,5 miljoen kilometer van de aarde wordt hij in positie gebracht. De James Webb kan nog dieper de ruimte inkijken dan zijn voorganger, de Hubble-telescoop. Er is bijna 30 jaar aan het apparaat gewerkt. En als alles goed gaat, gaat de telescoop 5 tot ongeveer 10 jaar mee. Het weer nog, vanmiddag overwegend droog, in het midden en noorden volop zon, bij temperaturen rond of onder het vriespunt. Door een matige tot vrij krachtige oostenwind voelt het een stuk kouder aan. Morgen wordt de kou weer verdreven en dan kan het verraderlijk glad worden door ijzel. ANWB verkeersinformatie. Er staan een paar files in het noorden van het land op de A7 Heerenveen richting Groningen. Tussen Boerakker en Leek 20 minuten vertraging door een spoedreparatie. Daardoor ook een file de andere kant op. De A7 van Groningen naar Heerenveen. Tussen Hoogkerk en Leek 1,5 uur vertraging. Bij Rotterdam op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Krooswijk 10 minuten oponthoud. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. En zonder verrassingen achteraf. Want Specsavers en uw zorgverzekeraar betalen echt 100% van uw hoortoestellen. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/direct. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Vraag maar aan de 200.000 ondernemers die al met ons werken op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt, met Moneybird. Hé, er is weer niks leuks op tv. Of zullen we de Luizenmoeder terugkijken? Ja, leuk. Ik heb er zin in. Hoezo leuk? Huh? Je kunt het toch niet zien? Echt wel? De Luizenmoeder heeft audiodescriptie. Ik kijk mee met AD. Kijk ook mee met audiodescriptie. Je vindt meer informatie op allesoveraudiodescriptie.nl. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. Ik sta voor mijn huis. Weet je waarom? Omdat ik alles goed wil regelen rondom mijn huis. En Vereniging Eigen Huis komt voor mij op. Of het nou gaat over kopen, verduurzamen, juridische steun of hypotheken. Ik kan bij hen terecht. Eigenhuis.nl. Sta sterker. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Als ik een huis wil kopen of verkopen, waar let ik dan op? Kijk voor onafhankelijke informatie op eigenhuis.nl. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Deze decembermaand vraagt om mensen die omkijken naar een ander. Klaarstaan voor mensen in moeilijke omstandigheden hier in Nederland en wereldwijd. Het mooie is dat iedereen het kan. Help mee. Laat niemand in de kou staan en geef op coredate.nl voor ons speciale kerstfonds. Coredate, op de wereld om elkaar te helpen. NPO Radio 1. Bound. De ronde tafel van Roderick. Met Een zeer goede middag op deze eerste kerstdag. Flinke terreinwinst dit jaar voor het fenomeen woke. In het publieke debat, het onderwijs, de kunsten, de media, het bedrijfsleven, sport, eigenlijk de hele samenleving. Woke is een actieterm die verwijst naar een alertheid in de samenleving aangaande onrechtvaardigheid, verdrukte groepen en vooral allerlei vormen van racisme. Aan deze rondetafel van Roderick zien wij kunstcritici van Kirak, Stefan Ruitenbeek en Kate Sina, en journalist-columnist Jan Kuitenbrouwer en politicoloog-historicus Koen de Jong. Ja, Koen de Jong die zit in Italië. Koen, je bent auteur van het boek Dwingeland, Orwell in de polder. Het gaat onder meer over de beperkingen die de woke-beweging oplegt aan het publieke debat. Wat merk jij daarvan? Nou, wat erg goed te merken is, Roderick. Ja. Kun jij mij goed verstaan? Ja, ik kan je goed verstaan. Uitstekend. Kijk, wat heel goed te merken is dat woke in een recordtempo is ingetreden in het debat. Met name naar 1 juni 2020 en de dood van George Floyd in Amerika. Dus een incident in de Verenigde Staten waarbij iemand hardhandig is gearresteerd en daarbij is overleden. En toen kregen we een demonstratie op de Dam in Amsterdam. En toen was, zou je kunnen zeggen, het hek een beetje van de Dam. Het was natuurlijk een gerechtvaardigd iets om boos over te zijn. Maar sindsdien zien we eigenlijk een soort versnelling van het fenomeen woke, waarbij alles wat mensen zeggen op een goudschaaltje wordt gewogen. En dan met name een goudschaaltje van ras en gender en allerlei slachtoffercategorieën. Waarbij er ook heel snel offense wordt genomen. Dus aanstoot wordt genomen. Men is heel snel beledigd. En is het logisch dat zo'n Amerikaans fenomeen, zo'n gebeurtenis in Amerika, dan zo makkelijk naar Nederland komt? Nou, de logica zou dicteren van niet. Want het gaat om één gebeurtenis in de Verenigde Staten, waarvan er helaas in de Verenigde Staten wel meer zijn geweest de afgelopen 40 jaar. En natuurlijk in een hele andere context, een hele andere maatschappij. Maar wat zien wij in Nederland heel snel gebeuren, is dat alles wat uit de VS komt is prettig, is hip en leuk en moet dus onmiddellijk ook worden overgenomen. Wat mij betreft ontbreekt de logica, omdat met name in de VS heeft men al decennia nu een hele beweging op universiteiten om op alle gevoeligheden de nadruk te leggen en dat ook steeds meer te benadrukken. En de hele maatschappij, zeker sinds Trump, als een soort van white supremacy oppression te zien. Maar dat kun je natuurlijk onmogelijk op Nederland plakken. Ja. Jan Kuitenbrouwer, jij schrijft iedere week over het fenomeen woke en ook over het jargon. Wat is er aan de hand met woke in Nederland? Ja, nou, het is een nieuwe gedaante van het linksactivisme. En ik ben zelf linkse activist geweest, lange tijd. Of althans in mijn schooltijd, studietijd. En ik herken veel. Wat herken je? Nou ja, gewoon een enorme verontwaardiging over hoe de samenleving in elkaar zit. En dat het anders moet. En wat er mis is. Alleen, nou ja, wij pakten het anders aan. Wij hadden een andere analyse destijds. En deze beweging. Wij hadden bijvoorbeeld een term die ons in de mond bestorven lag toen, was de maatschappelijke herstructurering. Een marxistisch begrip. En wat de huidige woke-beweging graag wil, is dat wij ons gedrag, een culturele herstructurering, dat wij ons anders gedragen ten opzichte van elkaar. En een nieuwe gedragscode eigenlijk opleggen. Ja. Voor een belangrijk deel via de taal. En een ander belangrijk verschil met toen is dat toen de instituties zich schrap zetten. Ik stond er dan te folderen aan een fabriekspoort en dan mochten we absoluut het terrein niet op en dergelijke, weet je wel. Want wij waren dan het gevaar. Ja, het rode gevaar. Het rode gevaar. En nu zeggen de instituties, kom maar binnen. Graag. Sterker nog, de instituties zijn solidair met de activisten. Ja. En degene die in feite het mikpunt worden, samen zijn de mensen daartussenin. Dus gewone hoogleraren, mensen die op een universiteit werken, journalisten. Die worden het mikpunt en die worden onder druk gezet om hun gedrag te kuisen. Hoe wijdverbreid dat fenomeen woke is in die samenleving, jij zegt het, daar gaan we het uitgebreid over hebben. Ik wil even naar een voorbeeld. Want een belangrijk onderdeel van de woke-beweging is natuurlijk de cancelcultuur. In Engeland, Amerika, deze week ook in Frankrijk weer docenten weggepest vanwege verkeerde opvatting. Stefan Ruitenbeek en Kate Sina van Kirak. Voor jullie is cancelcultuur eigenlijk zoiets als eten en drinken. Volgens mij het gebeurt jullie zo vaak. Maar ik wil even naar een voorbeeld waar eigenlijk alles in zit. Een paar jaar geleden waren jullie uitgenodigd op de Rietveld Academie. Om te praten en een film te laten zien over een kunstverzamelaar. Toen zijn er studenten geweest en er zijn docenten geweest die zeggen: jullie mogen niet komen. Wat was de aanleiding en wat gebeurde daar, Kate? Kun je dat vertellen? Even denken hoor. Jij had iets gezegd. Ja, ik weet het nog. Ik weet het nog goed. Wij zouden inderdaad een van onze films laten zien. En op dat moment werden wij binnen de kunstwereld, piepklein kunstwereldje in Amsterdam, gezien als een enorme bedreiging. Omdat wij kritisch waren op een manier dat we ook daadwerkelijk... Ik bedoel, je zag in alle kanten vooral heel erg veel beschrijvingen van kunstwerken. Het kunstwerk ziet er zo uit. Dat was het gehalte van kunstkritiek, wat je op dat moment veel... wat er was. En... wij waren echt ronduit negatief en met een analyse ook daarover en zo. Dus mensen ervoeren ons als een bedreiging. En toen wij werden uitgenodigd om die aflevering te laten zien, die inderdaad over Bert Kreuk ging, een kunstverzamelaar, toen werden er artikelen van ons bijgehaald door een ex-student die zei: kijk, dit hebben zij geschreven. En één frase uit een van die artikelen was van mij, door mij geschreven. En dat was... ging over het werk van kunstenares Danele Muholi in het Stedelijk Museum. En daarover schreef ik... waarbij de kijker geacht werd geïnteresseerd te zijn in de luie pinsels van een verwende snol. Ja, dat was het. Alleen omdat ze zwart is, lesbisch is en uit Zuid-Afrika komt. En toen werden jullie beschuldigd eigenlijk van racisme, van seksisme, van nou ja, alles, alle beschuldigingen die je hoort. En toen was er dus een kleine groep die... jullie wilden blokkeren. Toen kwamen de studenten tegen ons in opstand. Ja. En die begonnen brieven te sturen naar die directie. We willen niet dat zij komen. Dus een stuk of 30 studenten hebben dat gedaan. En die directie die heeft daarnaar geluisterd. Maar wij zijn toen in onderhandeling gegaan met de directie. Want zij werden ook overvallen door deze beweging vanuit de studenten. Dus ze gingen daarin mee. En tegelijkertijd wisten ze niet goed wat dat inhield. En... dit programma was nog niet geweest. Er was nog geen radioprogramma over Wat is Woke. Dus die directie die was helemaal in paniek. Ja. Je begrijpt niet wat ze moesten doen. Ja. Dus uiteindelijk kwamen wij... en dat is best wel uniek in de hele geschiedenis van cancelen. Uiteindelijk op een podium terecht met die directie die ons had gecanceld. En hebben daar een discussie over gevoerd. En ook dat gefilmd en een hele lange film over gemaakt. Waarin je alle details en nuances... Stefan, ja. was dat een bijeenkomst waarin je dan elkaar toch wel tegemoet treedt? Waar je elkaar vindt op een gegeven moment? Of wordt er toch een andere taal gesproken? Dat het een uitwisseling is van vijandigheden en verder, dat is het. Nou, wat er bijvoorbeeld gebeurde op het podium is dat de huisfilosoof van de Rietveld, dus de kunstacademie die daar lesgeeft, ook heel graag wilde dat... Die begon Kate Snol te noemen op het podium. En een soort rancune richting dat... richting ons en tegen draadsen wat wij dan in hun ogen... Dat lastigvallen. Het idee was dat wij hun kwamen lastigvallen met onze kritiek enzovoort. En die gesloten houding die zie je volgens mij heel erg in die oudere generatie. En dat wordt dan aangevuld met die soort van wanhoop die jonge kids voelen... die op zoek zijn naar een manier om zich ook weer af te zetten tegen de oudere generatie... die misschien ongeïnteresseerd is uit de tijd... Jan zit hier nu ook gewoon op zijn telefoon te twitteren. Dit zit hem al helemaal geen ene zak. Nou ja. Hij heeft net gezegd dat hij me buiten op mijn bek gaat slaan. Dat hij me een bloedneus gaat slaan. Nee. Ja, dat moet ik even uitleggen. Leg hem even uit. Ja. Nee, maar goed, ik ga het niet helemaal uitleggen. Maar we hebben gewoon aan het begin van deze uitzending... voor deze uitzending waren er wat vijandigheden. Maar daar gaan we het nu niet over hebben. Nee, maar ik werd in de lift hier naartoe... nu gaan we het toch over hebben. Nee, dat... en nazi genoemd. Nee, even voor de record. Ja. En dus ik beschouw het als een daad van grote generositeit mijnerzijds... om met deze man überhaupt aan dezelfde tafel te zitten. Maar oké. Okay. En dan ga je niet boos kinderen achter mijn telefoontje zitten. Nee. Stefan, we hebben elkaar beloofd dat we gewoon een mooie uitzending hebben. Ga jij me zo meteen slaan buiten of niet? Jongens... even Roderick zijn interview... Ik wil eventjes geen antwoord geven, net als je grote bek. Jongens, dit gaan we niet doen. Want, dan, maar goed, ik ging ergens heen. Mijn verhaal ging ergens heen. Volgens mij, je kunt die woke uitleggen als een... gekke culturele deviatie van het marxistische discours waar Jan vroeger ook onderdeel van was, alleen dan nu op een culturele manier. Maar ik denk dat je het moet zien in de desinteresse en het onvermogen van de oudere generatie om het academische niveau op peil te houden, het artistieke culturele niveau op peil te houden. En jonge mensen die daar stuurloos in zijn. Kijk, ik zou ook mijn pik willen afsnijden als ik in deze wereld zou leven. Volgens mij is dat wat je ziet. Je ziet een soort van behoefte. Het is... Je leeft toch in deze wereld? Ja, maar ik ben dan weer anders. Hè? Dus ik maakte net een soort beeldspraak. Dus ik ben dan niet diezelfde persoon, maar ik bedoelde iemand anders. Ik wil eventjes naar het jargon, want ik wil even naar Jan. Jij schrijft over het jargon. Dat jargon is, die taal is ontzettend belangrijk in de woke-beweging. Het is een taalstrijd. Het is een taalstrijd. Ja, zeker. Kun je dat uitleggen? Nou ja, kijk, het gaat omdat het een culturele strijd is. Wordt er dus geprobeerd, een beetje à la Orwell. Hè. Orwell heeft dit allemaal al heel lang geleden haarscherp geobserveerd. Ja, we moeten een nieuwe cultuur, dus we moeten ook nieuwe betekenis geven aan bepaalde begrippen. Een begrip als agressie bijvoorbeeld, of een begrip als privilege, of een begrip als geweld. Bijvoorbeeld zoiets als geweld. Ja, dat heeft door de woke-beweging een compleet nieuwe betekenis gekregen. En daarom wekken ze ook veel weerstand. Want veel mensen zeggen, ja, wacht even, dat kan je niet zomaar doen. Je kunt niet zomaar op deze manier aan de taal gaan sleutelen en anderen dwingen een begrip een nieuwe betekenis te geven. En dat is dat, en daarom is die rubriek van mij ook heel dankbaar. Omdat elke week zijn er weer nieuwe voorbeelden en nieuwe incidenten op dit vlak. Mm-hmm. Dus en heel veel mensen kunnen het ook niet meer volgen. Die lezen in de krant een begrip als microagressie. En denken, ja, wat is dat dan? Dus dat probeer ik dan uit te pluizen en op te schrijven. En in feite maken we een soort nieuw woordenboek. Ja, er zijn heel veel nieuwe woordenboeken. Bijlagen bij de Vandalen. Ja, er zijn heel veel taalgidsen. Koen de Jong, jouw ondertitel van jouw boek is ook Orwell in de polder. Is het al zover? Zijn we al zover dat we elkaar de maat nemen? Als het gaat over taalgebruik, als je kijkt naar de taalgidsen die er zijn, de adviezen die er zijn, welke woorden je wel en welke je niet mag en moet gebruiken en de consequenties daarvan als je je daar niet aan houdt? Zeker. Kijk, de titel was enigszins provocatief bedoeld, maar je ziet een beweging ernaartoe. Hè? In 1984, het boek van Orwell, is er letterlijk een taalpolitie, een gedachtenpolitie die gedachten bijhoudt, onder andere geuit in taal. En we zien toch wel degelijk een beweging daarheen, hoor. Want je moet maar eens kijken wat voor ophef er plaatsvindt als iemand het verkeerde woord voor de een of andere slachtoffergroep gebruikt. Kijk, wat belangrijk is, inhaken op iets wat Jan zei. Kijk, het lijkt inderdaad een beetje op dat oude marxistische. Men grijpt ook heel erg terug, maar dan inderdaad in culturele vorm. Wokies grijpen heel erg terug op het postmodernisme. Verder komt dat hele social justice en critical race theory uit het postmodernisme. Dan komen ze maakt vaak terug op Foucault. Hè. Die heeft dan gezegd, taal is ook macht. Hè, dus het gaat om macht. Het idee is dat woorden die jij en ik gebruiken, Roderick, dat die eigenlijk verkeerd zijn, omdat die de suprematie van de bovenlaag uitdrukken. En al deze slachtoffergroepen, die kunnen bijvoorbeeld zijn zwart of transgender of noem maar op, het kan van alles zijn. Er zijn eindeloos veel slachtoffergroepen. Die worden allemaal gekwetst door de taal die jij in vroeger geleerd hebt. Dus er moet een nieuwe taal komen die ook betekent dat er een nieuwe wereld komt. Nou, zoals inderdaad in Orwell's 1984, na de revolutie moet alles anders. En dat moet allemaal ook nog gecontroleerd en gesurveilleerd worden. Dus inderdaad, die kant gaat het wel een beetje op. Ja. Dus het is taal in dienst van de ideologie. Keet, jij zei volgens mij op die avond waar je het net over had, zei jij ook de kunst komt steeds meer in dienst van de ideologie. Nou ja, jij grijpt terug op een incident of op een moment dat we zijn gecanceld een paar jaar geleden. Maar ik denk dat wij heel erg zijn ontwikkeld ook in die afgelopen 3 jaar. En wat ik merk is dat je nu inderdaad, mijn tafelgenoot, die bestudeert het woke, maar wat hij eigenlijk niet bestudeert is de persoon die het uitdraagt. Dus je kunt wel kijken naar wat wordt er gezegd en welke slachtoffergroepen zijn er en wat willen zij. Maar als je het echt wil begrijpen, en ik denk dat wij dat hebben gemerkt, dan moet je kijken naar wie zijn de uitdragers van deze ideologie en waarom doen ze dat? Ja, en wie zijn het? Geef daar eens antwoord op. Het zijn mensen die voelen dat er voor hen in de samenleving heel weinig ruimte is. Dat er geen belangstelling is voor ze. Jonge mensen die niet zoals vroeger zich konden beroepen op de instituten. Zoals ik dat misschien net nog kon. Ik ging zelf studeren in 2008. Ging ik archeologie studeren aan de UvA. En ik had nog het gevoel dat ik kon aansluiten bij een lange traditie. Dat ik heel veel ging leren. Ik had natuurlijk ook mijn eigen teleurstellingen. Die zijn al hevig als je 21 bent en je hebt hoge verwachtingen. Ik denk dat dat bijna universeel is. Maar als je dan ook nog eens voelt dat de docenten die tegenover jou staan niet meer goed weten wat ze jou moeten leren, omdat ze zelf misschien ook een beetje woke zijn of niet weten. Precies tussen wal en schip vallen van echte scholarship en activisme. Een soort vlees nog vis. Dat je dan als, inderdaad wat Stefan net zei, je stuurloos voelt. En je ziet ook een tijd waarin er sowieso alles wat goed was aan de jaren 90 brokkelt af. Dus jij kunt helemaal geen beroep meer doen op een toekomst. En je kan dat niet eens echt onder woorden brengen wat dat dan precies is. Want je hebt niet geleerd op de universiteit hoe je dat onder woorden moet brengen. Precies. Dus je wordt een activist. En je voelt je een slachtoffer. Dus zo'n slachtoffer narratief hoort daar heel erg bij. Dat je... Jan? Ja, nee. Daar ga ik wel in mee. Ik denk dat is trouwens ook wel weer een analogie met de jaren 70, toen ik zelf dan woke was, of een social justice warrior. Wij keken ook met leden ogen naar hoe de samenleving zich had ontwikkeld, met name dan de zogenaamde consumptiemaatschappij. Dat vonden wij dus de uitwassen van het kapitalisme. En wij dachten toen ook, en je had ook al de Club van Rome gehad in 1968, moet je niet vergeten. Dus die hel- en verdoemenisprojecten. Ja, wij hadden ook wel een soort sense of doom. Van zo kan het niet langer. Maar het grote verschil is dat wij dat er een enorme groei in de economie zat. En dat wij door de arbeidsmarkt onmiddellijk werden opgezogen en prachtige banen kregen. Terwijl. En er was enorm sociaal. De verzorgingsstaat was op zijn hoogtepunt. En dat is natuurlijk inmiddels 30, 40 jaar later heel anders. Dus voor veel jonge mensen op dit moment die studeren, inderdaad, die hebben een tamelijk zwaar leven. En een moeilijk. Die hebben weinig reden om de toekomst met heel veel vreugde en vertrouwen tegemoet te zien. Maar is dat dan een. Lokt dan de woke-beweging, om het even zo te zeggen? Ja, dan lokt wel het activisme. En ook een soort je afwenden van. Dus een alternatieve levensstijl. En bij een alternatieve levensstijl hoort natuurlijk ook een alternatieve cultuur. Een alternatieve omgangsvorm. Maar Jan, mag ik jou een vraag stellen? Dus wat brengt het jou dat jij die woke-beweging bestudeert? Wat gaat daarmee gebeuren? Nou ja, ik ben erdoor gefascineerd. Omdat ik in de krant allerlei nieuwe begrippen lees. En ik denk, goh, wat betekenen die eigenlijk? En waar komen die precies vandaan? Dus ik probeer via de taal eigenlijk erachter te komen wat er met de samenleving aan de hand is. Dat is eigenlijk hoe ik werk. En waar denk jij dat het heen gaat? Nou, kijk, de woke-generatie van dit moment is. Dat zijn de kinderen van het neoliberalisme. Dus die hebben alle redenen om somber te zijn. En die hameren op het klimaat, die hameren op nou ja, al die grote problemen die de samenleving kent. En die denken, en dat is waar, dat is wat ik niet zie en waar ik me aan stoor. Die denken dat de oplossing is dat ze mij gaan voorschrijven hoe ik mij moet gaan gedragen ten opzichte van bijvoorbeeld bepaalde minderheden of iets dergelijks. Dus zij denken eigenlijk dat ze de cultuur kunnen reinigen. Kan ik daar even op inhaken? Jazeker. Koen de Jong? Kijk, wat mij opvalt inderdaad, de politieke dimensie is belangrijk. Kate had het al over afbraak en dingen waar je nog van kon profiteren op een bepaalde leeftijd, waar de huidige jongeren, zeg tot 25 aan toe, helemaal niet meer van kunnen profiteren. Ik denk dat heel sterk klopt. Als ik terugdenk aan de jaren 90, konden gewoon veel meer als je student was en had je toch wat meer vooruitzicht. Hier zit er, wat ook heel erg sterk meespeelt bij waarom we ook aan vaste voet aan de grond hebben gekregen, is niet omdat er activisten zijn, want er zijn altijd activisten, zijn altijd mensen met maffe nieuwe ideeën, is allemaal prachtig. Maar de instituties, wat Jan meen ik in het begin ook al zei, die hebben het min of meer helemaal overgenomen. Ja. ingekapseld. En niet omdat de activisten zo succesvol zijn. Want wat is nou Jerry Afrije en een paar woke-activisten? Op zichzelf krijgen die niet zoveel voor elkaar. Nee, het is ingekapseld door cultuurfondsen, het ministerie van OCW, minister van Engelshoven, Sigrid Kaag, Femke Halsema, de SER, het Filmfonds, de Nederlandse Bank. Je kan een heel rijtje maken van clubs die daaraan meedoen. Ja. En dat is denk ik belangrijk, want dat staat allemaal in het kader van strijd tegen het populisme. Maar dat kan ik misschien later nog even. Ja. Ik wil even naar een voorbeeld daarvan, want de code diversiteit en inclusie waar we het over gehad hebben, dat is toch wel de maatstaf voor ook subsidies, ook voor culturele instellingen. De Raad voor Cultuur die stelt strenge eisen aan waar kunst aan moet voldoen. Het moet gaan over koloniaal verleden, het moet gaan over andere culturen, niet uitsluitend wit, eurocentrisch gericht. Vorig jaar zomer kreeg blokfluitiste Lucie Hors de Nederlandse Muziekprijs uit handen van cultuurminister van Engelshoven. Ze is net genoemd. Maar dat weerhield die fluitisten er niet van om de minister hierover eens goed de waarheid te zeggen. Met de beperkende eisen die er worden gesteld, zijn muzici vaak gedwongen om hun eigen creatieve persoonlijkheid te verloochenen, om maar te mogen blijven meedraaien in het systeem. Hierdoor dreigt de culturele wereld uit te monden in een ongezonde competitiestrijd, terwijl kunst juist helemaal niets met competitie te maken zou moeten hebben. Met name de eis van diversiteit is hierbij doorslaggevend. Blijkt doorslaggevend bij het besluit van het toekennen van de subsidies die bepalend zijn voor het voortbestaan van deze ensembles. Zodra diversiteit of originaliteit echter een doel op zich wordt, is het gevolg juist een heel eenzijdig cultureel leven. Wanneer er alleen nog maar hippe of originele, diverse kunst mag bestaan, dan is het resultaat uiteindelijk juist niet die diversiteit waar zo krampachtig naar gestreefd wordt. Ja. Kate, Stefan, want jullie hebben daar mee te maken. Jullie krijgen geen subsidie, jullie krijgen nooit subsidie. Jawel. Oh ja? Van de overheid ook? Ja, maar dan moet je, dat kan wel, maar dat is heel complex. Dan moet je echt de rechtszaken voeren en zo. Maar je weet ook wat het is om aan allerlei voorwaarden te voldoen om eventueel in aanmerking te komen voor subsidie. In zo'n fonds wat subsidie geeft, strijden twee krachten met elkaar. Het gelijkheidsideaal van diversiteit en woke en al die dingen. En aan de andere kant het ideaal van verlichting. En daar doen wij dan aanspraak op. En we zeggen, wij zijn degene die ook weer jullie diversiteitswaanzin bekritiseren. En als jullie enigszins in tegen zijn, dan geven jullie ook onze ruimte daarbinnen. En soms werkt dat wel, soms werkt dat niet. Maar dat schuift wel op. Dus het wordt steeds minder verlichting en steeds meer diversiteit. Maar we hebben het net gehad over dus jonge mensen, studenten die eigenlijk aangetrokken worden door dat woke. Omdat er een soort leegte is en omdat er voldoende is om je tegen af te zetten als je kijkt naar het neoliberalisme. Maar je ziet dus, en daar hebben we het ook al eerder over gehad, dat dus die instituties, dat je hebt het wel eens over institutioneel racisme, maar woke is behoorlijk geïnstitutionaliseerd als je dat hoort. Het grappige is, in mijn tijd zou ik haar zeggen, opa vertelt, wij waarschuwden elkaar, hè, dat was de analyse van Herbert Marcuse, en die had het over de repressieve tolerantie. Die waarschuwde daarvoor. Die zei, de machthebbers, het establishment, zal altijd kijken bij activisten wat ze daarvan kunnen gebruiken, en ze zullen je altijd op een of andere manier proberen in te kapselen. Begrip inkapselen, dat gebruikten wij heel veel. En dat is, dat gebeurde tot op zekere hoogte, maar eigenlijk met grote tegenzin. En dat is het verschil met nu. Nu doen die instanties volgens mij omdat ze denken, shit, als ik betrapt word. En dat heeft ook te maken met het feit dat wij hadden een stencilmachine tot onze beschikking als activisten. En moderne activisten hebben de social media en die hebben de wereld. Dus die hebben wij hadden een proppenschieter en zij hebben een Kalashnikov. Ja. Dus ze kunnen veel meer afdwingen met veel meer geweld. En daardoor zijn instituties en mensen binnen instituties ook veel banger voor ze. Want ze denken, ja shit, straks ben ik gecanceld en dan is mijn carrière voorbij. Ja, dat is ook veel vruchtbaarder, denk ik, omdat mensen willen ook, waar jullie elkaar nog waarschuwden voor die macht, waar je dan door wordt opgegeten uiteindelijk. Nu wil je uiteindelijk gewoon die sponsorship van Nike krijgen als divers cultureel fenomeen. Dus die kids die vinden dat helemaal niet meer, die zijn er helemaal niet meer bang voor. Ja, en wij waren helemaal niet bezig met de markt. Het hele begrip markt heb ik pas veel later geleerd, weet je wel. En dat de hele samenleving in feite een hele grote markt is. En dat het marktondernemingsgewijze, marktgerichte productie enzovoort. En nu is iedereen 100% 24/7 volledig doordrongen van de krachten van de markt en de afhankelijkheid van de markt. En ja, dat is een belangrijk verschil. Ja. We gaan het zo meteen uitgebreid nog hebben ook over de aantrekkelijkheid of de aantrekkingskracht voor het bedrijfsleven. Waarom bedrijven zich zo in bochten wringen om te voldoen aan de nieuwe moraal. Maar eerst de hoofdpunten van het nieuws met Sid van der Linden. NPO Radio 1. De GGD waarschuwt voor een nepbericht waarin staat dat onderwijspersoneel voorrang zou krijgen op een boostervaccinatie. Op veel priklocaties verschijnen mensen die in het onderwijs werken met een afspraak die nep is, zegt de GGD. Het nepbericht gaat online rond. Het is niet bekend hoeveel mensen zo'n nepafspraak hebben gemaakt. De bezetting van coronapatiënten in het ziekenhuis is de afgelopen dag opnieuw afgenomen. Er liggen nu 1997 besmette mensen in het ziekenhuis, 148 minder dan gisteren. En van de coronapatiënten in het ziekenhuis liggen er 553 op de intensive care. Er zijn aanwijzingen dat de Omicron-variant van het coronavirus zich wel sneller verspreidt, maar niet meer mensen ziek maakt, dat zegt het RIVM. Het zou betekenen dat de piek van de besmettingen door Omicron niet hoger wordt dan bij eerdere varianten, al is nog veel onzeker. En in Oostenrijk wordt streng gecontroleerd bij grensovergangen. Het is de eerste dag van het strengere inreisbeleid. Sinds middernacht moeten reizigers uit onder meer Nederland, die nog geen boosterprik hebben gekregen, bij aankomst 10 dagen in quarantaine. En er is verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Er staan files in het noorden van het land op de A7, Heerenveen-Groningen. In beide richtingen bij Leek 20 minuten oponthoud door een spoedreparatie. Op de A12 Utrecht richting Arnhem is een ongeluk gebeurd. Tussen Driebergen en Maarsbergen een half uur oponthoud. Twee rijstroken zijn dicht. En bij Rotterdam op de A20 richting Hoek van Holland, voor Rotterdam-Krooswijk nog 10 minuten. Dat is de nasleep van een ongeluk. Dit is tot 10 uur de ronde tafel van Roderick. Met Roderick Velo. Ja, tot 4 uur. Nog een half uurtje praten we over de invloed van de woke-moraal op de samenleving. En of we het allemaal maar moeten slikken. En zo nee, wat je er tegen kunt doen tegen deze dwingende moraal. Aan tafel zitten kunstcritici van Kirak, Stefan Ruitenbeek en Kate Sina. Journalist Jan Kuitenbrouwer en historicus-politicoloog Koen de Jong. In Amsterdam moeten de brandweerkazernes af van hun witte mannennamen, zoals Nico en Anton. Die krijgen een meer neutrale naam, zoals de kazerne Zeeburg bijvoorbeeld. Straatnamen liggen onder een vergrootglas. Het onderwijs moet gedecoloniseerd worden. En het bedrijfsleven is uiterst gevoelig voor woke. Dit moment was aanleiding voor opnieuw een boycott van het TV-Insight. Heb je dat nog meegekregen, Johan? Er was een betoging in Leeuwarden, waar 2000 mensen, Black Lives Matter, kwamen daarvoor betogen. En er kwam er één man als Zwarte Piet. Dat is wel een held, als je dat durft. Ja. Ja. Maar dan weet je wat ik dan altijd weet. Weten we zeker dat het niet aquasi is? Ja. Eigenlijk zie je steeds hetzelfde patroon. Eerst oproepen tot een boycott, want dit was dan een aanleiding om op te roepen tot een boycott. BN'ers deden dat. En dan roepen adverteerders dat ze afhaken. En in dit geval ook het Nederlands elftal. Sindsdien geen interviews meer geeft aan dit programma. Maar wat ik graag zou willen bespreken is, hoe kan het dat het bedrijfsleven, want we hebben het over neoliberalisme, we hebben het over de markt, we hebben het over een nieuwe generatie, rode gardisten, zullen we zeggen, dat het bedrijfsleven zo ongelooflijk meegaat in die hele woke-ideaal. Waarom denk je zelf? Ja, ze hebben er niks op tegen, toch? Ze hebben niks te verliezen daarmee en dan kunnen ze er ook weer van weg. Ze zijn helemaal niet idealistisch daarin verankerd. Maar ze doen het wel. Tuurlijk doen ze het. Het is gewoon, het is hip. Het is, ik denk dat het ook, ja, het moet doorgaan voor sexy, denk ik. Het is United Colors of Benetton. Iedereen doet het met elkaar. Het is sexy. Ja, dat is denk ik de motivatie. Het levert geld op. Kijk, en vergeet niet die paarse broekentypes. Die denken altijd in doelgroepjes en leeftijdscategorietjes en segmentjes. En die denken alles tussen de 25 en 35, qua leeftijd, of tussen de 18 en 25, dat is beeldbepalend en dat zet de trend. En als je dat weet te pakken, zeg maar, met je merkje, dan zit je over het algemeen een tijdje goed. Ja, ik denk ook dat bijvoorbeeld die regenboog, hè? Niemand is tegen de regenboog. Iedereen is mooi en iedereen denkt, ja, natuurlijk, inderdaad, United Colors of Benetton of iets dergelijks, weet je wel. Dus daar kun je je niet echt een buil aan vallen, terwijl je aan het omgekeerde juist een enorme buil kan vallen. Namelijk, je hebt iemand gediscrimineerd bij een sollicitatieprocedure, of je hebt iets verkeerds gezegd, of je hebt een verkeerd stereotype gebruikt in een van je commerciële uitingen als bedrijf. En dan kan je ervan lusten op de social media. En dan heb je echt een serieus imago-probleem. Dus ik denk dat dat de logica is, ja. Dus het heeft allemaal niks te maken met dat zij zich ethisch profileren. Hè? Want je ziet bijvoorbeeld zo'n bedrijf als Unilever bijvoorbeeld, die dan roept van, nou, we zijn voor de mensenrechten en we willen een beter loon voor iedereen. Dat is allemaal wel. Maar ze zijn dus ook heel erg gevoelig voor de markt. Dus wat de markt zegt, Kate. Ja, ik betrek je er wel even bij. Ja, ja, nee, ik was aan het nadenken. Want ik merk dat wij zelf heel veel ervaring hebben opgedaan in die. Je doorloopt een soort reeks aan gedachten omtrent dit onderwerp. Dus je loopt er tegenaan. Wij liepen er al vrij snel tegenaan, omdat wij het hadden over kunst. En in de kunstwereld is dit gaan broeien, is dit begonnen. Daar is het zaadje geplant. De Zwarte Pieterbeweging is in de kunstwereld gegroeid. De eerste manifestatie was in het Van Abbe Museum. Okay. Dus die kunstwereld is een soort petri dish, waar al dit soort ellende kan ontstaan, omdat daar eigenlijk, daar is subsidie, daar is verder niks te doen. De kunstwereld en de academische wereld. Die bevruchten elkaar in zo'n ideologie. En dan jaren later komt bij Veronica en Zuid terecht. En daarom is volgens mij die kunst en die academie heel belangrijk hierin. En ook het failliet van die instituten is heel belangrijk. Als die niet sterk zijn, dan keert die rancunebeweging, die woke is volgens mij een rancuneuze beweging tegen de wereld, die verspreidt zich over de hele samenleving. Maar ja, kijk, als je nu ziet dat dus de subsidies komen van de grote bedrijven misschien ook wel, maar ook de overheid. Mm-hmm. Dat je woke moet zijn als kunstenaar. Mm-hmm. Of als muzikus of, ja, of wat dan ook. Dus, want maar dat is nu heel. Is, in deze tijd is het heel moeilijk voor mensen om te begrijpen dat je instituten hebt die hoge culturele waarden waarborgen, zoals de academie en de kunst. En dat je dan vervolgens de commercie hebt en Veronica Inside en voetbal en al die dingen. En omdat eigenlijk die hoge cultuur, dus de academie en de kunst, helemaal naar beneden is gestort, ook in het neoliberalisme en allerlei andere redenen, zie je nu dat die hoge cultuur zelf de broedplek is geworden voor dat vreselijke wokeisme, wat nu overal aan het verspreiden is. Dus je ziet een vervlakking in de hele samenleving. En dat is voor mij een centrale analyse waarom woke zo krachtig om zich heen kan slaan. Omdat er eigenlijk niks is wat daartegen kan stutten. Mm-hmm. Ja, wij misschien, ons kunstcollectief. Het is een fait accompli. Ik denk, je kan het nu nog, je kan het beschrijven met het idee, als ik het symptoom of het fenomeen beschrijf, dan krijg ik er misschien grip op. Maar ik denk niet dat een illusie is. Ik denk dat het enige mogelijke is dat je gaat kijken, nadenken, waartoe, waarin vervormt dat nu? En wat kan ik doen met die energie die mensen nu allemaal richten op dat woke? Mm. En wij doen dat natuurlijk als kunstenaars, dus wij kunnen ook echt iets doen met die energie. Dus je hebt, die mensen zitten allemaal op een wagen en af en toe valt er eentje af. Omdat het is natuurlijk ook een beweging die zichzelf opeet, zoals je dat zo vaak hebt gezien met de revolutie. We zijn bijvoorbeeld nu een film aan het maken van mensen die gecanceld zijn nadat ze zelf mensen gecanceld hebben. Ja, ja, ja, geweldig. Dus, ja. Dus vrouwen die iemand gecanceld hebben en dan vervolgens zelf uit de groep worden gegooid. Ja, ja, super interessant. Dan krijg je een soort clusterfuck van, het is een soort Franse revolutie zonder guillotine. Dus het is allemaal iets vrolijker, maar het is nog steeds allemaal ellende. Ja. Ja, het is eigenlijk minder vrolijk daardoor, toch? Want er is geen echte, geen echte verlossing. Nee. Jan Uitbouwer? Geen bloed. Bloed geeft nog een soort energie. Een soort zoals wij buiten gaan doen zometeen, hè? Een soort vertier. Ja, op kerstdag thuiskomen met een bloedneus. Maar het is een hele autoritaire beweging, hè? En dat is het paradoxale eraan. Ze doen alsof ze anti-autoritair zijn, maar ze zijn in feite die als je ziet hoe dat wordt opgelegd, bijvoorbeeld zo'n culturele taalcode, dan denk ik, als jij vindt dat er in de cultuurwereld te weinig van een bepaalde minderheid, dan moet je zorgen dat dat wordt gecompenseerd, wordt aangepast. Dat vind ik fair. Ik bedoel, ook de kunst moet een afspiegeling zijn, of zou een afspiegeling moeten zijn, tot op zekere hoogte uiteraard, van de samenleving. Dus je kunt best zeggen, nou, er zijn te weinig vrouwen, of er zijn te weinig mensen van kleur, enzovoort. Maar die moet je dat dan vervolgens wel samen met elkaar laten uitvechten. Hoe gaan we dan praten? En hoe gaan we elkaar noemen? En hoe gaan we. Nee, het ministerie schrijft een richtlijn over hoe die mensen daar, in het kader van de inclusie en in het kader eigenlijk van de democratisering, hoe die mensen elkaar moeten toespreken. Er is ooit een moment geweest dat mensen hadden kunnen zeggen, je gaat niet onderhandelen met je gijzelaar, met je gijzelnemer. Je zegt gewoon overal nee op, want het hele discours is een vorm van chantage. Dat moment is gepasseerd. En ik denk ook dat dat te maken heeft met inderdaad dat de instituten, de overheid, donders goed hebben aangevoeld hoe vruchtbaar het is voor hun in het behouden van macht. Omdat discours gewoon over te nemen, opnieuw aan te bieden via subsidie, dat niet alleen een kleine minderheid daarover roept, maar dat iedereen zich er vervolgens ook daadwerkelijk aan moet onderwerpen. Ja. En dat is een vorm van populismebestrijding. Ja. Wat zeg je? Het is een vorm van populismebestrijding vanuit dat ministerie. Dus vanuit die groepen met macht, dus minister van Engelshoven en Halsema, is dit de ideale manier om het populisme terug in zijn hok te duwen. Want daar is men natuurlijk bang voor, dat populisme. Dat wordt is het de ideale manier of is het eigenlijk de verkeerde manier? Het is een verkeerde manier natuurlijk, maar vanuit hun beredenering... Ja, vanuit hun kortzichtigheid. Is het een van de weinige manieren die ze hebben om stevig terug te mappen. Want zoals jij volgens mij terecht zegt, als je namelijk de academische wereld en de kunstwereld weet te beheersen, dat weet de totalitaire regime zo. Hè, zeker. Als je dat doet, de lange mars door de instituten. Heb je gewoon dan ben je daar, dat is de kraamkamer van de ideeën. Ja. Hè, want daar komen de leuke dingen vandaan. En als niemand meer een film maakt als Apocalypse Now of Fight Club, maar alleen nog maar politiek correcte bagger. Kijk je onze films? Heb je onze films gezien? Je moet Kira gaan kijken. 25 heb ik een stukje van gezien. Ja. Vond je het wat? Het was grappig. Ja, het is heel grappig. Ik zal het even over zeggen. Even nog terug naar de Rietveld. Want afgelopen voorjaar was er een student, Maria Laura van der Velde, die geen toestemming van de academie kreeg voor een kunstproject, omdat andere studenten er een onveilig gevoel bij konden krijgen. En deze student die heeft een enorm traumatische gebeurtenis meegemaakt. Zij heeft een groepsverkrachting meegemaakt. Dat speelt een belangrijke rol in haar werk. Ja. Maar het mag niet, zei haar docent op de academie, want onveilig voor anderen. Ik heb dit dus voorgedragen bij mijn designdocent. Hij heeft dus gezegd dat ik niet verder moest gaan met dit topic of met dit onderwerp, omdat het niet goed is voor de sfeer en de vibe en de energie op de academie, nog in het klaslokaal. Het is mijn persoonlijke ervaring, het is mijn persoonlijke fascinatie. Waarom moet ik mezelf tegen gaan houden omdat bepaalde mensen het niet aankunnen? Jullie hebben, Kate en Stefan, jullie hebben haar geholpen. Ja, nou, ik weet niet of we haar geholpen hebben. Maar ik heb gezegd, ik wil wel een portret van jou maken in jouw strijd met die school en jouw trauma en het kunstwerk wat je erover wil maken. Ik kan haar misschien niet helpen. Ik kan alleen maar een eerlijke film maken, denk ik. Maar aan haar hoor je dus heel... Zij heeft eigen ideeën en zij komt tegen die muur aan van dat woke. Een leraar, een docent zegt tegen haar, nee, waarschijnlijk ga je onveiligheid... Maar dat komt dus door ten opzichte van andere studenten. En dat begint met de vervalsing van het woord veiligheid. Dat is ook zo'n voorbeeld van dat je een nieuwe betekenis geeft aan een bepaald begrip. En daarmee eigenlijk ook een vorm van emotionele chantage pleegt. Dus dat je zegt, dit is niet, ik voel me niet hier ongemakkelijk bij. Of ik vind het hier eigenlijk een beetje ongezellig. Nee, ik ben onveilig. Ja. Dus die hyperbol van de veiligheid, die wordt strategisch ingezet om de situatie te manipuleren. Want niemand wil een ander in een onveilige situatie brengen. Nou ja, mensen schrikken bij het woord veiligheid. En mensen denken, jeetje, dat betekent dat het dak elk moment kan instorten of iets dergelijks. Weet je wel? Dat... Maar ik denk ook wel dat het waar is dat veel kinderen die nu naar de Rietveld gaan, die komen van de grachtengordel, die hebben geen groepsverkrachting meegemaakt. En Maria is toevallig een meisje wat uit Rotterdam komt, uit een heel ander milieu. En die is wel met een loverboy in contact gekomen. En dus dat soort van volksverheffende effect van zo'n kunstacademie, dat er al die mensen naartoe komen, dat komt dan een soort clusterfuck terecht met al die snowflakes van de grachtengordel. Maar er zijn er gewoon meer van. Maar Stefan, is het echt zo dat zij dat die docent klachten kreeg of iets te horen? Of was het een idee uit de docent zelf? Wat is precies de vraag? Nou, de vraag is, zij kwam met dat idee. Ze had het idee al voor een deel uitgewerkt. En toen zei die docent, nee, dit gaan we niet doen. Want dat kan onveilig zijn. Kwam dat uit hemzelf? Of had hij klachten gekregen van andere studenten die zogenaamd onveilig voelden? Ik denk dat een beetje een clusterfuck is van al die elementen. Maar de essentie is denk ik dat zo'n docent niet denkt, wat interessant dat dit meisje die ervaring wil gaan sublimeren in kunst. Precies. Ja, maar die docent is bang, want die heeft geen vaste aanstelling. Vroeger hadden hoogleraar een vaste aanstelling en die staken hun middelvinger op naar alles wat ze niet zinden of zo. Weet je, die namen geen blad voor de mond. Dat was ook een beetje de rol van de wetenschapper. Ja. En tegenwoordig zijn mensen op universiteiten en dat soort instituten voortdurend enorm over hun schouder aan het kijken, want bang voor hun baan. Dat klopt. En, ja? dat klopt helemaal wat Jan zegt. En er komt nog iets anders bij. Het is een middelmatige docent. Dus met de tijd zijn er steeds meer middelmatige docenten bijgekomen. Dat is ervaring, want je hebt ook op de Rietveld gezeten. Ik heb op de Rietveld gezeten. Het is een soort effect dat er waren een paar goede docenten toen ik daar studeerde. Die zijn nu allemaal weg. En er komen allemaal flapdrollen die niks in de creatieve wereld zelf doen bij. Die alleen maar dat woke-ideaal herproduceren, maar eigenlijk niks voorstellen. Dus die man zou Maria ook helemaal niet kunnen helpen met het sublimeren van haar trauma naar kunst. Nee. Hij heeft namelijk geen flauw idee. Hij heeft zelf nog nooit iets gemaakt. Ja. Ja. Dus ja, wat moet hij anders dan haar? Hij behoedde haar. Hij dacht, ik behoed dit meisje dat ze eigenlijk zichzelf op die manier opstelt. Ja. Wat nu niet besproken is het kunstwerk zelf. Zij heeft een film gemaakt. Door wat zij heeft meegemaakt, heeft ze een fascinatie Ze moest iets maken over wat haar fascineert. Door haar trauma heeft ze een fascinatie voor gewelddadige porno. Dus zij heeft een edit gemaakt van vrouwen die verschrikkelijke dingen overkomen tijdens porno. En dat intercut met daadwerkelijk geweld tegen vrouwen. Dus video's daarvan. En dus het is een hele heftige video die ze heeft gemaakt. Dus ze heeft een opdracht gekregen, maak iets met je fascinatie. En toen kwam er dat uit. Ja. Ja. Ja. Dus zij is eerlijk geweest daarover. Dat is natuurlijk al een soort gekke stap die zij dan maakt. En die docent die denkt dan, oh, zij moet hier niet verder in graven, want dit is negatief, het is ook niet fijn voor haar. Ja. Dus het is pedagogisch bedoeld. Als we dat soort, de hele performancekunst, hoe heet ze ook weer? Marina Abramović. Marina Abramović, die gaat over zelfvermink, zelfharm, zelfbeschadiging enzovoort. Die gaat hierover. Als die docenten 30, 40 jaar geleden de toon hadden gezet, dan was die hele kunstvorm nooit ontwikkeld. Dus in die zin is het. En dat is een bijkomend probleem. Dat de student van vandaag is een andere dan 30 jaar geleden. En ik heb wel eens het idee dat studenten tegenwoordig, dat die eigenlijk nog veel langer kind blijven dan vroeger. En dat ze heel erg. En dat de universiteiten en de hoger beroepsopleidingen daar ook op keten aan tegemoet komen door een veel meer een soort pedagogische, afschermende, sussende schoolsfeer te creëren. In plaats van dat ze mensen robuust maken. Ja. Omdat ze straks de grote wijde wereld in moeten. Ja, dus snowflakes, dat is een self-fulfilling prophecy eigenlijk. Ja. Ik wil even naar Koen de Jong. Koen, als het gaat om veiligheid van studenten, veiligheid van snowflakes, om eens even zo te zeggen. Waar gaat het volgens jou de woke-beweging echt om? Wat is het onderliggende doel van die woke-activisten? Ja, kijk, wat je zegt, veiligheid is inderdaad iets waar enorm veel nadruk op wordt gelegd, hè, in gebeuren. Overigens ook in de hele maatschappij. We hebben een risico-uitsluit-maatschappij langzamerhand. Dat met al zijn bijverschijnselen. Maar waar het bij woke met name volgens mij om gaat, is macht. En niet zozeer om veiligheid. Kijk, men zegt altijd, ik voel mij onveilig, hè, in die woke-kringen. Men zegt, ja, ik wens niet geconfronteerd te worden met naarde ideeën, niet geconfronteerd te worden met bijvoorbeeld het uitsluiting. Maar men zegt niet dat het hen zelf ook om macht gaat. Namelijk het omdraaien van de machtsverhoudingen. We hadden het eerder over Jan haalde marxisme aan het verleden. Zo. Nou, wokies denken in de term van dat er een hele power structure is die zij willen afbreken. Maar die willen ze afbreken ten vervuurde van zichzelf. Zodat jij, Roderick, bijvoorbeeld bepaalde dingen moet doen die. En die moet je dan doen, omdat zij zeggen, ja, als jij dat niet doet, Roderick, dan kwets jij ons en dan onderdruk jij ons. Dus uiteindelijk gaat het denk ik om macht. Nee, maar als je je onveilig voelt, dat komt toch ook vaak door omdat je geen macht hebt. Dus dat zeker. Ja. Het is ook net zoals met, wij hadden vroeger twee katjes en er is een kritische leeftijdsfase dat zij kunnen leren hoe ze een dier, een rat bijvoorbeeld, doodmaken. Dat ze de coup de crasse leren. En ik denk dat het geldt ook gewoon ook voor mensen. Er is een kritisch moment waarop je mensen kennis kunt meegeven. Of vaardigheden. Dat is zo tussen je 18e en je 25e. Daarna gaat het moeilijk worden. Als je dan in die tijd niets hebt geleerd, dan wordt het moeilijk om nog iets te leren, denk ik. En die kritische fase. Ik denk dat Jan dat net juist zei. Dat op dat moment beginnen die instituten nu juist te keteren aan dat aan het kind zijn van kinderen, van studenten. Ja. En daarmee creëer je dus een hele massa aan jonge mensen die op een gegeven moment ook niet meer zo jong zijn, maar die extreem gefrustreerd zijn, die nooit een rat kunnen slachten, zichzelf kunnen voeden, iets kunnen worden. En dat leger aan mensen is eigenlijk alleen maar het topje van de ijsberg. Want zij maken lawaai, maar ze hebben geen macht. Maar ze kunnen wel een soort heraut zijn van een nieuwe wereld. Zij kunnen op die manier worden ingezet door mensen die al macht hebben. Ja, een nieuwe wereld die er waarschijnlijk nooit gaat komen. Nou, ja, en daarboven in andere vormen wel komt. Want dat is natuurlijk dat ik daar dat zie je ik met corona. Tussen COVID en woke. Is dat dat inderdaad dat die beweging naar dat mensen geen pijn mogen voelen. Mm-hmm. Dat er geen risico mag zijn op sterven. Al die dingen. Het ziet er anders uit. Het lijkt neutraal, want het gaat om een objectief virus. Maar mensen zijn daarvoor gereed gemaakt, doordat ze al gewend zijn geraakt aan die beschuldigingen en hoe je daarop hoort te reageren. Ja. Ik voel me bang om besmet te worden. En ondertussen heb je kinderen die tot hun 25e dus, die gingen al naar slechte universiteiten en nu gaan ze er helemaal niet meer naartoe. Nou, dan heb je een soort Maoïstisch effect, hè? Ja, precies. Kun je alles met ze doen. Het is zo, ik denk dat we daar wel over eens zijn, dat het een enorm krachtige beweging is en dat die nog lang niet is uitgeraasd en dat die alleen maar extra wordt gestimuleerd. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die werken bij de overheid, in het bedrijfsleven, die worden op diversiteitscursussen gestuurd. Die moeten worden afgeleerd dat ze bepaalde vooroordelen hebben waarvan ze zichzelf niet eens bewust zijn. Ik merk in mijn omgeving dat daar best wel veel verzet tegen is. En dat is misschien het aardig onderwerp om nog eventjes te behandelen. Van als het zo opgelegd is en als er mensen zijn die dat natuurlijk ook een heel groot gedeelte van is die er niks mee wil. Hoe kun je je eigenlijk tegen die indoctrinatie en tegen die dwang wapenen, Jan? Als je die behoefte voelt. Want er zijn natuurlijk ook genoeg mensen die mee willen. Ik vraag me eerlijk gezegd af of dit een heel lang leven beschoren is. Want je merkt toch wel dat er heel veel irritatie over is en heel veel verzet tegenkomt en heel veel onwil om dit spel op deze manier te spelen. En je ziet dat bijvoorbeeld in die genderdiscussie, dat instituties die gaan mee, die worden ineens bang om het woord vrouw te gebruiken. Ja. Dat is ook zo'n woord. Hè? Ineens hebben we opnieuw gedefinieerd. Een zoon met een baarmoeder. De vrouw bestaat niet meer. Nee. En die gaan daarin mee. Die gaan dus serieuze mensenrechtenorganisaties of de Amerikaanse Hoge Raad of dat soort eerbiedwaardige instituten, die gaan daarin mee. Dan komt er een golf van verontwaardiging van mensen die zeggen, ja, maar sorry, dat is te gek voor woorden. Met name de feministische beweging is hier heel scherp op. En dan komen er excuses en dan zeggen ze, sorry, daar zijn we toch. De Lancet onlangs, weet je wel, over menstruatie. En dan dus jij gaat niet wapenen, maar gewoon afwachten tot het weg is geëpt. Ik vermoed dat het een beetje gaat uit. Ze hoeven eigenlijk niks te doen. Het is de gekte, de onzin is ook zo evident eraan. Maar dit is mijn probleem met je moet woke niet alleen maar zien als die paar gekke dingetjes met die woordjes en die genderfluïde. Het is een symptoom van een ziekte. En volgens mij moet je het daarover hebben. En daar moet je tegen wapenen. Want al die uitwassen die woke maar is. Maar hoe wapen je daartegen? Ja. Ik denk dat je echt weer over na moet gaan denken over een krachtige cultuur, hoge cultuurbedrijven. En het probleem in deze tijd is dat je snel van natie wordt uitgemaakt. Want Thierry die vliegt daar natuurlijk mee. En ik denk dat hij daar verder niet sterk in is. Dus Baudet? Ik denk niet dat, hè? Baudet? Ja. Ik denk niet dat hij dat gaat doen. Hè? Dat is even een tweede. Maar die ziet dat volgens mij goed. Je hebt als je geen krachtige cultuur hebt die trots mag zijn en hoge kunst en idealen heeft en fantastische kunstwerken wil gaan maken en hoge wetenschap wil gaan bedrijven, dan ben je kwetsbaar voor onzin als woke, overdreven coronamaatregelen. Maar ben je dan niet de nieuwe moraal of nieuwe ethische normen aan het inwisselen voor woke? Absoluut, die moeten er ook zijn. Je moet moraal durven bedrijven weer. Je moet daar niet bang voor zijn. Ik denk dat is de zwakte van onze tijd. We zijn zo bang om idealistisch te zijn, om ons uit te spreken, om naar het hoge Maar die hele woke-beweging is idealistisch, toch? Ja, maar dat is een gelijkheidsbeweging. Het is een rancuneuze gelijkheidsbeweging. Maar ja, idealistisch. Nou, we zijn ook bang om nee te zeggen. Daartegen. Om gewoon tegen zo'n woke groep te zeggen, sorry, maar dat gaan we niet doen. Ja, maar ga je dan die hoge cultuurbedrijven, hoe til je dat omhoog? Dat is toch helemaal niet reëel? Nou, er werd gevraagd hoe je moet wapenen, maar ik denk niet dat het kan. Nee, daarom wil ik even die vraag stellen, want volgens mij zie je dat helemaal niet. Tenminste, ik zie het veel meer zo, ik weet niet, dat Romeinse boek. Satyricon. Een boek geschreven in de tijd dat het Romeinse Rijk decadent werd. En dat gaat over decadentie. Verwijfde mannen. Ja, je ziet die cultuur gewoon afglijden. Maar het is een prachtig boek. En je leest mee over homoseksuele slaven en hun avonturen. En ook verzinsels. En het is prachtig. En ik denk dat wij nu vooral gewoon op een bootje zitten. En we zitten in die cultuur. En het is aan het gebeuren. Je kunt je er niet tegen wapenen. Je kan er wel naar kijken. Misschien meevaren, maar je kunt toch nee zeggen? Koen de Jong, heb jij een idee van de mensen die zich ongemakkelijk voelen? Onveilig, laat ik dat woord even gebruiken. Mag je onveilig voelen? Ingaan? Nee, even, ik vraag even wat aan Koen. Ja. Mensen die zich onveilig voelen bij de woke-beweging. Wat die mensen kunnen doen? Bijvoorbeeld mensen die op diversiteitscursus worden gestuurd. Ja, nou, er zijn twee dingen. Het eerste is, ik zal het even kort beantwoorden, er zijn twee dingen. Het eerste is gewoon heel kort eigen moed. Hè. Het is gewoon een soort van burgermoed. Ik bedoel, wie ben je dan om je te laten vertellen wat je wel en niet mag zeggen en denken? Dat denk ik dan. Misschien vanuit een redelijk veilige positie, hoor. Misschien dat ik het veel te makkelijk maak. En de tweede is, het is toch zo dat we nog altijd burgerrechten hebben in Nederland. We hebben nog altijd wetten en we hebben nog altijd vrijheden die gewoon bij wet zijn vastgelegd. Nou weet ik ook al dat er aan gerotsoord wordt. Daar ging mijn boek ook over. Maar volgens mij moeten we dat niet accepteren. En gewoon terugpraten. En dan terug argumenteren, maar ook gewoon, ja, dan krijg je maar wat shit over je heen. Maar als je niks zegt, hè, dan gaat het alleen maar verder. Ja. Stem. Misschien een eenvoudige oplossing, maar... Ja? Ik wil nog even ingaan op wat Kees zei. Zeg maar. Ja, dus ja. Die interesse voor kunst. Dat Kees zegt, we moeten eigenlijk een fantastisch kunstwerk gaan maken, zoals Satyricon dat is, over dat neergaande Romeinse Rijk. Die vrucht moeten we gaan plukken. Dat kunnen we nu gaan plukken. Dat is een mogelijkheid. En voor de rest hebben we er niet zoveel controle op. Dat is iets wat mensen heel moeilijk accepteren. Mensen accepteren heel moeilijk dat we in deze wereld leven. Dat die beweging gaande is. En volgens mij is dat ook de paradoxaliteit ervan. Oké. Ik moet afronden, helaas. Ik had nog een slotopmerking. Ja, vertel. Nou, 10 seconden, Jan. Het is, het is ook heel belangrijk dat er debat komt over deze dingen. Veel van deze dingen gaan onder de radar. En dat is niet goed. Meer over Stefan Ruitenbeek, Kate Sina is te vinden op kirak.nl. Jan Kuitenbrouwer vindt u in de Volkskrant en HP De Tijd. Koen de Jong's boek heet Dwingeland, Orwell in de polder. Hartelijk dank voor dit gesprek, jullie allemaal. We houden het vredig. Woensdagavond, 9 uur, heb ik een lang gesprek met radio. Op Radio 1 met Jeroen Dijsselbloem. En zometeen WNL Kerstdiner met Margreet Spijker. Een hele fijne kerst, vredige kerst. NPO Radio 1. Een blauwe kikkerdief die overwintert. Een extreem vroege bosuil. En een heel bijzondere gaai. In de laatste vroege vogels van dit jaar komt deze bonte stoet aan vogels voorbij. Waar sommige mensen lekker de natuur in gaan. Verder hebben we de column van Jochem Meijer. Ga ik zo naar mijn schoonouders. Otters in Amsterdam. En een selectie van de mooiste reportages van het afgelopen jaar. Op NPO Radio 1. Morgenochtend van 7 tot 10. Vroege vogels. Wie luistert, weet meer. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Hey schat, ben je nou steeds aan het werk? Ja, de btw-aangifte. Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En was die btw-aangifte al lang verstuurd. Een geboren ondernemer rekent op... eboekhouden.nl. Voor €3 per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Probeer nu eboekhouden.nl gratis. Voor startende ondernemers zelfs 15 maanden. Bij Regiobank gaat het tijdens de feestdagen even niet over bankzaken, maar over samen zijn en naar elkaar omkijken. Dat doen we door bij te dragen aan een fijne buurt. Daarom vindt u een wenskaart bij onze zelfstandig adviseurs. U kunt er uw wens voor uw buurt opschrijven. En komend jaar laten wij er een aantal in vervulling gaan. Wilt u uw wens online doorgeven? Kijk dan op regiobank.nl/buurtwens. Regiobank, de buurtzame bank. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. En zonder verrassingen achteraf. Want Specsavers en uw zorgverzekeraar betalen echt 100% van uw hoortoestellen. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/direct. Ja, Fritsie, oudejaarsavond kan het gebeuren. Dan maak je kans op die hoofdprijs van 30 miljoen, belastingvrij. Of een van de 200 elektrische minis. Ja, hang dat maar aan de grote klok. Koop je oudejaarslot nu in de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. De Rooms-Katholieke bisschoppen nodigen iedereen van harte uit om kerstmis te vieren. De geboorte van Jezus betekent overwinning van licht op duisternis, van vrede op geweld. Ga naar vierkerstmis.nl en ontdek hoe u thuis kerstmis kunt meevieren met uw kerk. We wensen u een zalig kerstmis. Vier uur.